الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یہاں بہت سے احسانات فرمائے ہیں. ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے ایسی دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں جن میں ہمارے لیے ہر طرح کی خیر پائی جاتی ہے، اور ایسی باتوں سے بچنے کی آپ نے دعائیں مانگی ہیں جو باتیں ہمارے لیے خطرناک ہیں، نقصان دہ ہیں، مضر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ موقع بموقع جو دعائیں پیغمبر علیہ السلام نے جن الفاظ میں مانگی ہیں، ہم بھی معنی سمجھ کر انہیں اللہ سے مانگا کریں. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہماری دعا اگر قبول ہو گئی تو خیر ہی خیر ہے، وہ تو ہے ہی فائدہ. لیکن ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ہمیں نصیحت ملے گی کہ بھئی یہ عمل ایسا ہے جو خطرناک ہے، اور یہ عمل ایسا ہے جو فائدے مند. تو یہ دعائیں اپنے اندر دعا کے معنی بھی رکھتی ہیں اور نصیحت کے معنی بھی رکھتی ہیں، دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں. تو اس وقت ہم نے آپ کے سامنے اسی طرح کی ایک دعا ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. نفاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی دعویٰ تو کرے اسلام کا اور دل سے ہو کافر، یہ ہے نفاق عقیدہ، جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایک ہے نفاق عمل، یعنی دعویٰ تو ہو اسلام کا لیکن عمل خلاف ہے. www.tabligh.com لیکن نماز نہیں پڑھتا، فرض ادا نہیں کرتا، اسے معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، عقیدہ تو ٹھیک ہے مگر گنڈے دار پڑھتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ نفاق عملی میں مبتلا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے مطلق نفاق سے باقی کی دعا مانگی عقیدے کا نفاق بھی نہ ہو عمل کا نفاق بھی نہ ہو. مسلمان ہے تو اندر باہر ہر اعتبار سے مسلمان. تو بتائیے یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دل سے نفاق کو نکال دے. جب نفاق نکلے گا تو 100% آدمی کیا بنے گا؟ مسلمان بنے گا. اس کا ہر ہر عمل اسلام کے دائرے میں رہے گا. وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا, وہ کسی کا حق نہیں مارے گا, وہ کسی کو گالی نہیں دے گا, کیونکہ یہ سب چیزیں اسلام کے منافی ہیں. تو ایک تو یہ دعا مانگی اللہم طاہر قلبی من النفاق, دوسری دعا مانگی وعملی من الریا, اے اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے, دکھاوے سے پاک کر دے. اگر کوئی آدمی نیک عمل کرے, بہت شاندار عمل کرے, بہترین, مگر نیت یہ ہو کہ بھائی لوگ یوں کہیں کہ بہت صوفی آدمی ہے, بہت پرہیزگار ہے, بہت دیندار ہے, تو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے اس کا اجر و ثواب بھی لوگوں سے لے لے, ہمارے ہاں کچھ نہیں. جس کے لیے کیا انہیں سے مطالبہ کرو. ہمارے ہاں تو وہ عمل قبول ہے جو خالص میں خالص ہمارے لیے ہو, اس میں 1% بھی دوسرے کا کوئی حق نہ ہو, تو ہم اجر و ثواب دیں گے, خوب دیں گے, تمہارے توقع سے بھی کہیں زیادہ دیں گے. اور اگر تم نے دوسرے کے لیے کیا تو دوسرے سے لو, اس کے لیے کیا وہ دے گا. اب وہاں تو اپنے ہی لالے پڑے ہوں گے, دوسرے کو کون دے دے. تو عمل کون سا مقبول ہے؟ جو 100% اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. ریا آئی, جس درجے کی ریا ہوگی اتنا ہی گراف نیچے چلا جائے عمل. تو حضور نے فرمایا اللہ سے دعا کرتے ہوئے اے اللہ میرے عمل کو ریا سے بچا دیجیے. یہ کھوٹ ہے ریا, کھوٹ. کسی بھی عمل کے اندر اگر کھوٹ آ جائے تو وہ عمل ناقص یا فاسد ہو جاتا ہے. حضور نے دعا مانگی الہ العالمین میرا عمل ریا سے صاف ستھرا ہو جائے. وعملی من الریا, کتنی باتیں ہوئیں؟ دو. اور تیسری دعا آپ نے مانگی ولسانی من الکذب, اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے, اس لیے کہ جھوٹ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی بری صفت ہے. جھوٹا آدمی اللہ کی نظر میں بھی ملعون ہے. قرآن میں فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اور انسانوں کی نظر میں بھی جھوٹا ذلیل ہو جاتا ہے. کسی کے بارے میں اگر مشہور ہو جائے کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اس کے اندر سچائی نہیں ہے تو کوئی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا. اگر وہ کوئی خبر بھی دے گا آ کر تو کہا جائے گا بھائی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے, جبکہ سچا آدمی ہر جگہ عزت پائے گا. دنیا میں بھی لوگوں کی نظر میں بھی عزت ہے, بھائی فلانے نے کہا ہے, غلط نہیں ہو سکتا. اور آخرت میں بھی اس کا سچ اسے نفع پہنچائے گا. تو سچائی نجات کا ذریعہ ہے, جھوٹ ہلاکت کا ذریعہ ہے. حضور دعا فرما رہے ہیں ولسانی من الکذب, میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیجئے. حضور تو سراپا سچے تھے. پیغمبر علیہ السلام نے جب اسلام پیش کیا مکے والوں پر اور صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے دشمن آیا ہوا ہے تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سب نے بیک زبان یہ کہا آج 40 سال کی زندگی آپ کی ہو گئی کبھی آپ سے جھوٹی بات سنی نہیں گئی. تجربہ نہیں ہوا جھوٹی بات کا. تو آپ تو سراپا سچے تھے. آپ سے بڑا سچا انسان تو ہوا ہی نہیں دنیا میں. آپ کی زبان سے تو کبھی غلط بات نکلی نہیں. پھر بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں ہمیں سکھلانے کے لیے کہ تم دعا کرو تمہیں ضرورت ہے. ولیسانی میں الکری امت کو سکھلائی جا رہی ہے کہ زبان جھوٹ سے پوری طرح محفوظ رہے. جان چلی جائے, مال چلا جائے, عزت چلی جائے, غلط زبان سے کوئی بات نہ نکلے, یہ سچے مومن کی علامت. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ پر کسی مومن کی طبیعت کو ڈھالا نہیں گیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ ناپسند جو بات تھی وہ یہ کہ آدمی جھوٹ بولے. تو یہ دعا مانگی گئی ولیسانی میرن سے. اور آج ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا, کوئی احساس نہیں. دکاندار ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, خریدار ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور کوئی شرم نہیں باقی رہ گئی جھوٹ بولنے میں. حالات ایسے ہیں. یہ دعا ہمیں سکھلا رہی ہے جھوٹ مت بولو. اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو سچا کر دے, جھوٹ سے پاک کر دے. کتنی دعائیں ہوئی؟ 3. دل نفاق سے پاک ہو, عمل ریا سے پاک ہو, زبان جھوٹ سے پاک ہو. 4. دعا بہت اہم ہے, فرمایا وعینی من الخیانۃ, آنکھ خیانت سے محفوظ ہو. یعنی یہ آنکھ ایسی جگہ پر اس کی نظر نہ پڑے جس کا دیکھنا شریعت میں حرام ہے. اللہ نے یہ نعمت جو دیکھنے کی عطا کی ہے یہ بڑی عظیم شان نعمت ہے. ان سے پوچھو جو اس سے محروم ہیں. ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک چلنے والا ویڈیو کیمرہ ہے آدمی کی آنکھ. جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اور آدمی دیکھتا ہے تصویریں کھینچنا شروع کر دیتا ہے. روشنی آنکھوں سے جب ٹکراتی ہے آٹومیٹک تصویری نظام چل پڑتا ہے اور ساری تصویریں میموری میں, دماغ کی میموری میں فیڈ ہوتی رہتی. کروڑوں اربوں تصویریں ہر آدمی کے دماغ میں, کروڑوں. ایسی اللہ نے طاقت رکھی ہے اس آنکھ میں. اور جب آدمی دیکھ چکتا ہے کوئی منظر, اچھا ہو یا برا, اس کو بھلانا آسان نہیں ہوتا. اور یہ جو شیطان لعین ہے اگر غلط منظر دیکھ لیا یہ اسی کو یاد دلاتا رہے گا, اسی کو جو ہے دماغ میں پھر دہراتا رہے گا, جس کی وجہ سے ساری نمازیں غارت, عبادت غارت, تلاوت غارت, آدمی کی زندگی سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے, ایمانی حلاوت چلی جاتی ہے اگر آنکھوں پر کنٹرول نہ ہو. پہلے زمانے میں اس کے مواقع کم تھے, آنکھوں کے گناہ کے مواقع کم تھے آج کے مقابلے میں. کیونکہ عورتیں پردے میں رہتی تھی، فلموں کا رواج نہیں تھا، تھا بھی تو کہیں کہیں تھا، لیکن جب سے یہ موبائل ہاتھ میں آیا آنکھوں کے گناہ کے مواقع آدمی کے لیے بہت زیادہ ہو گئے، اور جب سے نیٹ عام ہو گیا تب تو ساری گندگیاں آدمی کی جیب میں آ گئی۔ وہی بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، ڈر ہو، عذاب کا خطرہ ہو اور اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال ہو۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، وعینی من الخیار، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے محفوظ کر دیجیے، بد نظری نہ ہو، ہو سکتا ہے سامنے والے کو پتا نہ چلے کہ ہم نے کیا دیکھ لیا، کسی کو نہ پتا چلے، مگر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں ان کو بھی پتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، آپ جانتے ہیں آنکھوں کی چوری کو کیسے نظر ڈال لی، اللہ کو پتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، دلوں میں جو بات مخفی ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تو بتاؤ یہ چار دعائیں اہمیت رکھتی ہیں یا نہیں؟ دل نفاق سے پاک ہو، عمل دکھاوے سے پاک ہو، زبان جھوٹ سے پاک ہو، آنکھیں بد نظری سے پاک ہوں، یہ ہمارے لیے دعائیں ضروری ہیں یا نہیں؟ اس لیے اس دعا کا خاص اہتمام رکھیں۔ الفاظ اگر یاد ہو جائیں تو بہت اچھا، الفاظ یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں مانگو، اللہ تعالیٰ سب زبان میں سنتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، ریا سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، بد نظری سے بچائے۔ ہر نماز کے بعد یا جب موقع ہو، جب یاد آئے، اس دعا کا اہتمام کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ ہمیں گویا نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ان دعاؤں کو قبول فرمائے، ہر طرح کی غلطیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دارین کی عزت و عافیت سے نوازیں، رسوائی اور ذلت سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، إلى العالمين. سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے سرزنظر فرما، ہمارے عیوب کی صدر پوشی فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، ہر طرح کے منکرات و معاصی سے حفاظت فرما، طاعات کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نافرمانی سے نفرت دلوں میں پیدا فرما۔ الہ العالمین، آپ کے نیک بندوں نے جو کچھ بھی اچھی باتیں آپ سے مانگی ہیں ان سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، تمام عالم میں جہاں جہاں بھی ہمارے بھائی مظلوم ہیں ان سب کی مدد فرما، ظالموں کے تسلط سے انہیں نجات عطا فرما، ظالموں کے دلوں کو نرم فرما، ان کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کے شرور سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، بے اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اساتذہ والدین مشائخ اعزاء اقربا محبین متعلقین محسنین وعاونین سب کے لیے خیر کا فیصلے فرما، دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کرو۔